God middag kära radiolyssnare, jag heter Leif Bratt och ni lyssnar på Tyresö Närradio, Tyresö Närradios slinga 91,4 MHz. Jag sitter idag i Trollbäcken och tänker samtala med Lasse Lindgren om bilar, eller mer specifikt elbilar. Orsaken till det här, det är två. Vi stötte ihop med varandra för några dagar sedan i Tyresö centrum då jag skulle testa ljudnivån eller förutsättningarna för att göra intervjuer i Tyresö centrum. Och då ville Lasse berätta för mig om det fantastiska med elbilar. Jag lyssnade en stund och kom på att jag hade en mängd fördomar om elbilar. Och tänkte att det kanske var en massa andra också som har det. Och då slog det mig att man kunde kanske göra en intervju. Och det är därför jag sitter här idag. Och ge lyssnarna lite fakta. Men nog om bakgrunden. Du kan väl presentera dig själv och din koppling till elbilar. Att du inte är försäljare av elbilar. Nej, jag heter alltså Lasse Lindgren och jag bor sedan i höstas i Tyresö kommun tillsammans med min sambo. Och anledningen att vi flyttade till Tyresö kommun var bland annat att jag hade haft kontakt med Tyresö kommun och frågat hur det skulle bli med elbilsanslutningar. Och det lät som ett positivt tänkande från Tyresö kommun, så jag bestämde mig för att köpa en villatomt i Tyresö och hoppades då på att kommunen skulle infria sin målsättning att skaffa möjlighet att ladda elbilar i Tyresö. Men då var ju du redan inne på elbil och man kanske kan lite hårdare säga att en förutsättning för att du skulle flytta till Tyresö, det var att de hade en viss servicenivå när det gällde elbilar. Ja, det stämmer det. Okej. Okay. Man skulle ju kunna börja med det här då och säga, varför köpte du elbil? Men det blir en sån öppen fråga och då kommer du prata en halvtimme tror jag, med tanke på hur mycket du pratade i förra veckan. Så jag tänkte dela upp det här lite grann. När började tanken gro hos dig att elbilen kunde vara ett alternativ? Ungefär för 3 år sedan. Då bodde vi på Lyonskargen nära Stockholms centrum och hade andra bilar och kom på att vi skulle byta bil så småningom. Och jag började titta på olika alternativa bilar. Jag ville ha en mellanklassbil, en liten mellanklassbil som var energisnål, hyfsat rymlig, skulle passa bra för förortskörning i Stockholm som jag mest kör, men även kunna klara lite längre körningar utanför stan, typ till Arlanda eller lite längre. Jag tittade på olika bilar och hittade 3-4 stycken i lilla mellanklassen. Jag vill gärna ha automatlåda och lite utrustning på bilarna så att jag fick plussa på det på grundpriset och då hamnade de här bilarna på mellan 250 och 300 000. Och då visade det sig att en kompis till mig sa att du kanske ska titta också på elbil som är på väg och då gick jag in och tittade på de elbilar som kunde säljas i Sverige och det var ju inte många. Och då visade det sig att prisklassen på en elbil i motsvarande klass som de här bilarna jag tittar på med samma utrustning, det var i princip likvärdigt. Och då gick du vidare eftersom det var likvärdigt och då blev du lite sugen på el. Alltså någonting måste ha tippat åt det hållet, menar jag. Ja, jag har alltid varit miljöintresserad och bilintresserad. De intressena har ju tidigare inte gått så bra ihop. Bilen anses ju som en miljöbov verkligen och jag har verkligen försökt då att tänka att det ska verkligen vara miljöbra eftersom jag tänker ha bilen så många år och då vill man inte belasta miljön under de här kanske 5, 6, 7, 8 åren utan få så bra miljöeffektivitet som möjligt. Ja, men man kan i ärlighetens namn då säga att priset eller kostnaden att ha, för det är ju inte bara inköpspriset, kostnaden att ha elbilen skulle vara jämn. Alltså du är lite, förlåt min värdering här nu, men det är bägge kriterierna menar. Det räcker inte att bara vara miljövänlig och sen får det kosta vad som helst, utan du vill hamna någonstans balans. Jämförbara kostnader ungefär och plusvärdet skulle vara miljövänligheten. Ja, sånt. Precis. Och det var det jag upptäckte plötsligt. I den här utvärderingen av de här andra bilarna och den här bilen så insåg jag att inköpspriset låg i stort sett lika. Ja. Så den investeringen skulle vara likvärdig med en annan bil. Ja. Men sen när jag började fundera på vad kostar elen som ska driva bilen. För det är vi ska stora återkomma till det eftersom jag vet lite vad du sa ja tidigare. Så vi ska spara grädde på moset ja till lite sen. Och vi ser då din bil, och vi ska inte prata märken här nu. Eftersom vi är en reklamfri kanal i huvudsak. Den säger du, den låg i paritet med jämförbara bilar i komfort, utrustning och storlek och sådär. Jag har ju haft förmånen att få prova din bil här på morgonen. Man kan väl säga att det är en lite mindre mellanklassbil skulle jag säga, så att folk förstår vad vi pratar. Och då pratar vi 300 000 kronors klass i inköpspris och sen sådana här normala garantier och sådär. Så de är ganska jämförbara. Ja, och då är bilarna ganska fullutrustade. Så ja, det är mycket utrustning som kostar pengar. Och det var likadant på de andra bilarna. Ja, ja, men alltså då, har du likartad utrustning så hamnar du ungefär ganska lika. Ja. Det var det som skulle vara själva poängen. Ja. Men nu har vi bara pratat inköpspriset här då. Innan vi kommer till det där du helst vill prata om, så ska jag bara prata här. Hur långt kommer man idag? För att det här är alltså mina fördomar som jag ventilerade med dig också då. Jag har ju upplevt att man får vara glad om man kommer 10 mil. Hur långt kommer du idag med en fulluppladdad bil? Och det beror på, det är som med bensinbil. Om du kör bottengas med bensinbil, då drar den kanske 1,2 liter eller 1,3 liter eller 1,4 liter. Kör du väldigt försiktigt kommer du under litern, och beroende på vilken bil du har. Men det är samma med en sån här bil. Men jag har upptäckt att fabriken säger, eller försäljaren säger, att du kommer 16-17 mil med den här bilen. Och det ska jag väl faktiskt hålla med om att man gör tills bilen stannar. Och då får du boxera den därifrån. Det vill säga att man kan inte köra 16-17 mil i verkligheten i riktig körning. Om man har luftkonditionering och man kör på ett vanligt, inte ekonomiläge. Utan jag skulle vilja säga, efter 1,5 års erfarenhet av den här bilen och 1500 mils körning, skulle jag vilja säga att man kommer 12-14 mil. Det är ganska realistiskt. Och man kan också säga att under vintern så kan körsträckan bli något kortare, men inte så mycket som man tror, utan man kan ha på värme och ventilation och fläktar och sånt. Då blir körsträckan kanske, istället för 12-14 mil, så kommer man kanske 10-11 mil. Men hur mycket elmackar finns det då? Hur tätt står de? Då kan man säga så att de vanliga laddstationerna, de finns överallt. Där är infrastrukturen utbyggd genom att det finns elkontakter på varje bensinmack, på varje hus, varje sommarstuga, varje... Det är alltså bilder, vanliga kontakter som vi har för att hänga upp kräftlykterna och sådär. Ja, rakapparaten, hårfönen, ja, vanliga jordade kontakter. Ja. Och det har de flesta som bor i villa har i garaget. Ja. De som bor i bostadsrättsförening har i bostadsrättsföreningens garage i bästa fall. Så du kan fylla på el många ställen. Men ytterligare en fördom då, lyssnarna kommer föra många fördomar här. Hur långt, alltså igen, jag tror det tog hela natten att ladda upp den, eller? Och det stämmer bra det. Om du ska ladda från det här läget där man kör bilen till nästan, till man säger som en vanlig bil, till reservtanken börjar, då törs man, ska man inte köra längre, då ska man tanka. Då fyller man på bilen från, det kanske är 30 km kvar att köra, då sätter man in den i garaget eller på något annat ställe på en sån här laddstation. Och då tar det ungefär 8 timmar. Plus minus någon timme beroende på exakt hur långt du har kört ner det. Men 8 timmar kan man säga tar att ladda upp den till, så du kan köra igen de här 12-14 milen. Ja, men du, ja, just det. Men jag menar, jag är på väg ut mot Arlanda. Nu kanske du planerar lite bättre, men jag är på väg ut mot Arlanda. Ja. Och så upptäcker jag måste tanka. Alltså, och flyget går om 2 timmar. Du kan ju inte hålla på att ladda 8 timmar. Det stämmer riktigt bra det. Nu om du säger Arlanda så är det ju väldigt tur, för det ligger en Nissan-försäljare i Bromma, så du kan åka in på deras snabbladdare där och ladda gratis på. Då kan du ladda för på ungefär 5 minuter, 6 minuter kan du ladda en 4-5 mil. Aha, så det finns olika typer av laddare? Det stämmer bra. Bilen är förutbyggd för att kunna ta emot 2 typer av laddning. Normal laddning som du kan göra hemma, eller där du vet att bilen kommer stå många timmar, till exempel på jobbet, på parkeringen, där det kanske är möjligt att få el. Där kan den stå en hel dag, då kan du ladda när man står på jobbet fullt och få de här 12-14 milen. Eller så finns det också ett uttag, ett 500 volts uttag på bilen. Och där har du möjlighet att snabbladda bilen på cirka 30 minuter. Full laddning på 30 minuter. Ja. Men ursäkta mig okunnighet, och du pratar om någon tankställe då i Bromma. Det var ett sånt här snabbtankställe. Ja. Är det det enda som finns i Stockholm? Nej, det finns för tillfället cirka 5-6 snabbladdningsställen i Stockholm. Till exempel på någon hamburgerrestaurangkedja har börjat bygga ut. Det finns på, framförallt då i Tyresö centrum där jag bor, finns det en snabbladdningsstation. Alldeles vid centrum är parkeringsplatsen närmast entrén och så. Så där är mycket bra att tanka snabbladdning. Jag har hört också, eller om det var du som här på Alléplan, var det snabbladdning eller normal? Nej, Alléplan är ett mindre köpcentrum. Där finns det vanlig jordat uttag. Ah. Och där är det ingen idé att köra in och köpa tidningen och tanka, för det, då får du bara i för 2 kilometer. Men vi kan slå oss lite för bröstet då i alla fall, så att av de här 5-6 i Stockholmsområdet så finns det en i Tyresö, Tyresö centrum. Jag tycker Tyresö är en mycket bra kommun ur den synpunkten. De är först i Stockholmsområdet med en snabbladdare. Jag tror kanske till och med att det var bland de första i hela Sverige. Ja. Om vi då kommer till det här som jag vet då, du är väldigt förtjust i att nämna, så inleder jag med att säga bensinen kostar då 14-15 kronor liter kan man väl säga. Det beror väl kanske lite på vilken styrka, eller vad heter det, oktantal heter det, som man har. Och de drar, som du nämnde också, lite olika beroende på hur fort man kör och kanske körstil också. Mellan en halv till en liter och kanske till och med lite mer. Mycket omkörningar och sådär. Och du nämnde att du kom kanske då i realistiskt 12-14 mil. Men alltså vad kostar det om du realistiskt ska köra 12-14 mil? Vad kostar en sån uppladdning? Vi ser, du hittar den här snabbladdaren, jag vet inte om det är olika priser, men man får betala för snabbladdning någonting mer eller sådär. Men en halvtimme att tanka var, och då går du och shoppar under tiden. Men vad har du betalt? Det kostar mig i dagens läge 0 kronor, för det är fritt att tanka på de här snabbladdningsstationerna. De 5 stationer som finns i Stockholm, eller 6 stationer, där kostar det ingenting att tanka. Så jag kör gratis de här 12-14 milen. Om man då säger då, ja, och nu har du sån tur då att du har den här i Tyresö och du kan planera, så åker du ner dit och tankar när du ändå ska göra ärenden. Men om du tankar då i ditt vanliga uttag och över natten, hur många kilowatt eller kilowattimmar eller vad det nu heter för någonting, har du kört in? Och det stämmer ju bra, det är ett väldigt bekvämt sätt att tanka, att komma hem på kvällen från jobbet eller om man har varit ute, och så kör man in bilen i garaget, pluggar in elkontakten. På morgonen därpå har man full tank igen, och så är det bara att köra nya 14 mil. Ja. Så att det är ett väldigt enkelt och bra sätt. Man laddar under natten som man sover, och på morgonen är bilen fullladdad. Mm. Och sen, som jag som kör 3-4 mil per dag, då klarar jag mig 3 dagar sen. Ja. Och det kostar mig då, jag har ett abonnemang som ligger på 46 öre per kilowattimme, och sen tillkommer skatter och lite grann och sånt där. En krona kan vi säga. Vi kan runda av till cirka 1 krona per kilowattimme. Ja. Och då kan man räkna att det kommer att gå åt under natten. Bilen klarar av att fyllas med 24 kilowattimmar. Men man fyller aldrig från noll. Utan man fyller. Nej, men vi säger Vi säger 18, worst case, 18-20 kilowattimmar. Ja. Gånger 1 krona. Ja. Så, det är mellan 15 och 20 kronor kan vi säga. Ska vi då, nu blir det här, den högre skolan här. Alltså då vill säga, när du då laddar för 18-20 kronor, då kommer du de här 13-14 milen, för du går aldrig ner till noll. Så, och sen nästa natt blir så, ja. Så då kan man säga att 18 kronor, vi säger 20 kronor, så tar vi 20 kronor, och så det blir inte mycket per mil. Det blir inte mycket per mil. Det blir någonstans mellan 1 och 2 kronor per mil. Närmare 1 krona. Ja, och då är det ju ganska... Även om du inte hade den här gratisstationen. Man skulle nästan kunna fråga, får det lönt att åka ner till snabbladdningar? Ja, men det kan ju vara en kul grej att få det gratis. Men om jag då säger att... Kanske lite snällt sagt, men det är ungefär 10 gånger dyrare. Bara driftskostnaden. Ja. Det stämmer. En bensinbil. Och det stämmer bra. Jag har kört bilen 1500 mil och det här håller väl. Ja. Betalar du mer i skatt nu då? Nej. Nej. Och då har vi klarat ut det. Då kommer vi till nästa fördom. Det här batteripaketet som du har. Hur länge håller det? Hur ofta får du byta? Alltså, du har ett mängd batterier i bilen. Och de håller i 5 år eller 10 år, eller sen måste man byta dem. Och vad kostar de då att byta? Det är en bra fråga. Och som det ser ut idag är det så att batteriet har en garanti på 5 år från fabriken. Och man säger inte hur många år håller det, utan man säger hur många laddningar håller det. För att det beror på, laddar du 10 gånger om dagen, då håller det inte ens 5 år. Nej. Utan du får räkna med antal laddningar. Och där pratar man om mellan 1000 och 1500 fulladdningar, man säger, från, som jag gör, från 3 mil upp till 14-15 mil. Ja. Och du kan göra 1000 eller 1500, det vet egentligen ingen exakt, men någonstans där ligger det. Och då har jag räknat ut att jag laddar ungefär 3 gånger i veckan, för jag kör ungefär 40 mil i veckan. Då måste jag ladda 3 gånger. Och det är 50 veckor på ett år. Och det är 150 laddningar på ett år. Och det räcker 1000 till 1500 laddningar. Då vet jag att jag klarar mig mer än 5 år, kanske 7-8 år. Och det är vad jag har räknat med, min kalkyl när jag har räknat på bilen. För att köpa sen ett nytt batteri, ett sånt här till bilen, det kostar idag, vad jag har hört, cirka 120 000 kronor. Okej. Men då kommer också det att bilen tillverkas i ganska små serier ännu. Och när produktionen kommer upp, som man pratat om 5 år, när jag kanske ska byta om 6-7 år, då kommer batteripriset att vara nere i runt 40 000 kanske. Okej. Och dessutom kan man då välja att inte köpa batteriet, utan om jag vet att jag ska ha kvar bilen 2 år, då kan jag få i ett nytt batteri och så leasar jag det för en slant, jag tror de säger idag runt 500 kronor i månaden. Så då kan jag välja att köpa om jag vet att jag ska ha bilen långt, mycket mer än den här sträckan, eller den här tiden jag har haft nu, 5 år, och om jag ska ha den bara en kortare tid, då kan jag välja att leasa batteriet. Men om jag då säger så här då, även om det skulle kosta 120 000, sämsta utfall så att säga, och 8 år, och du kör 1500 mil om året. Nu räknar jag huvudet här lite, så att jag vet inte om jag räknar helt rätt, men 1500 mil och 8 år, det är då 12 000 mil. Och det kostar 120 000. Då är det 10 kronor jag ska lägga på i. Ja. Vi är fortfarande under bensinpriset i alla fall. Ja, mycket. Och det kan ju ha hänt saker och ting med bilen också som jag måste byta upp, så jag ska inte vara elak så. Nej. Men jag menar, går vi ner då till säg 50-60, vi kanske inte behöver vara 40, men säg då 60 000, jag menar, då är vi kanske ner i en femma då, per, räknar jag rätt nu? Ja. Och det stämmer bra, det är ungefär de siffror jag har fått fram, och jag räknar inte med att bensinpriserna ligger på 14-15 kronor om 5-6-7 år. Nej, men jag ska inte gå din ärenden. Jag ska försöka vara neutral i den här frågan. Det ska du absolut vara. Ja, men alltså, fortfarande så är ekonomin är ju en inköpspris och sen driftskostnader och så. Så är det ju hygglig ekonomi. Vet man någonting om andra? Nej, det är för kort. Man vet ingenting ännu om andras värde. Nej, och där har jag pratat lite med olika intressenter i sådana frågor. Och där tror jag bilden är så här, att om jag skulle bestämma mig för att byta in den här bilen mot en annan bil idag, då skulle nästan ingen vilja ta emot bilen. För vissa bilförsäljare och vissa, de anser att det här är en död marknad av elbilar, och det är en för liten marknad. Det finns inget sug efter elbilar. Så jag tror att under de kommande åren tror jag att andrahandsvärdet på elbilar är ganska dåligt och svårt att få den inbytt mot en annan bil. Däremot tror jag att när det väl vänder och många mer och mer börjar köpa elbil på grund av den billiga driftskostnaden, så tror jag att om någon köper in en dyr bensinbil om 7-8 år och sen ändras efter ett år och vill byta in den bilen, då får han svårt att byta in den, för då säger säljaren, nej, det där är en bensinbil, den vill nog ingen ha, därför att då har det vänt. Men det kommer att ta ganska många år, så det, i början är det en chansning att annars är det, tror jag, dåligt under ett antal år framåt. Sen kommer det sakta att stiga under tid. Nu kom jag på, jag glömde nog en fråga. Ja. Den här då, laddningsstationer 5 i Stockholm. Ett sätt att, inte ett sätt, jag menar, de som sysslar med elbilar, alltså de säljer elbilar, de måste ju vara intresserade av att det kommer några fler snabbladdningsstolpar för att det här ska vända. Bygger man inte mer än 5, då lär det bli trögt. Hur ser utbyggnadsplanerna ut när det gäller snabbladdningsstolpar? De ser ganska positiva ut just nu. När jag köpte min elbil så fanns det egentligen bara snabbladdning på Nissan-försäljningen i Stockholm. På söder om Stockholm och norr om Stockholm. Men nu är det flera intressenter som har bestämt sig för att bygga ut snabbladdningsstationer längs de stora Europavägarna, så att man binder ihop Stockholm, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Stockholm, Göteborg. Och den utbyggnaden har redan börjat nu. Nu finns det ett antal laddningsstationer bland annat i Skåne och längs E4 norrut. Men under 2013, 14 och 15 så kommer man att bygga ut, kanske så det kommer att finnas ett hundratal stationer om 3 år. Då kan man även åka långresa med bil. Och vad tror du då, hur många av dem kommer vara gratis? Är det egentligen spelar inte så stor roll om det? Ja, jo, tidsmässigt måste man ju åka in till dem alla. Om man nu är ute på resa i Sverige så måste man ju åka in till en sån här. Man kan ju inte sitta där i Ockelbo över natten bara för att ladda. Nej, det stämmer bra det. Och jag tror att det kommer att bli så, det har jag också lyssnat lite grann olika, att många kommer att använda det här som ett argument att få folk att komma dit till den här stället. Till exempel till en hamburgerkedja eller till en köpcentrum. De kommer att säga, kom in och tanka gratis hos oss. Och så handlar, passar du på att handla eller tar en rast på långresan och äter hos oss. Då försvinner den här lilla elkostnaden för dem i den lilla stund jag står där 30 minuter. Och då tar de in det på sina produkter istället. De lägger på 5 öre eller 10 öre. Så att det här kommer att bli en marknadsföringsgrej av stora mått. Så att... Men för mig som konsument så är det ju inte så jätteviktigt om det kostar 20 spänn att få en fulladdning eller om det är 0 kronor. Utan det viktiga är att jag får, inte behöver planera och stanna där över natten utan... Efter när jag har checkat upp min mat eller gått in och shoppat min badbralla eller vad det nu är för någonting, då har jag en fulladdad bil. Helt rätt. Alltså efter en halvtimme. Helt rätt. Ja, och då kommer frun gilla mig också, för då får hon tid. Och förlåt alla kvinnor nu här, det var blunt. Ja, då gillar hon shoppingen där. Så, nog om detta. Då har vi konstaterat det här. En annan fördom, du har lyssnat här, det är bara fördomar. Det här batteripaketet. Vad jag har förstått, det är ju rätt skrymmande. Finns det plats för något bagage i en sån här bil? Och då skulle jag vilja säga att det är ett bagageutrymme som man jämfört med motsvarande bilar. Det här batteripaketet ligger som en pannkaka platt under bilen. Kanske en decimeter tjockt, men kanske 1,5 meter långt och 80 centimeter brett. Så det ligger från bakluckan och framåt i bilen. Och gör att tyngdpunkten på bilen blir väldigt låg. Men det sticker inte upp i bilen. Utan bagaget har man ju normalt inte under bilen. Utan där ligger numera batteriet. Ja. Och det enda som störande är att det finns en ackumulator i bagageutrymmet. Som sticker upp på min gamla, elbil. Är det ganska stort och tar en del plats. Men på de nya modellerna så har det här blivit betydligt mindre. Okej, så bagaging... Man behöver inte inskränka på bagaget jämfört med motsvarande bil. Det är likartat. Det är likartat bagageutrymme. Jag ser ibland i tidningarna, jag är inte så bilintresserad, men i alla fall man får såna här inte får det presenteras listor från bilprovningen, någon slags sammanfattning. Vilka bilar har många fel och vilka har färre fel. Hur är det med, men de är så få, men alltså de elbilar som, vad är vanliga felet med en elbil? Det finns inget, det är lite blandat kompott. Man skulle kunna säga så här att nu är min bil så pass ny, 1,5 år, så jag har inte haft något fel. Men och det är ju så att de elbilar som har sålts i Sverige är inte mer än... De första elbilarna börjar väl säljas de, från, man säger, som stora fabrikanterna. Det är kanske 2 år sedan. Så jag tror ingen har varit inne på besiktningen. Aha. Så det finns ingen statistik ännu. Så man kan inte säga det. Men någonting man gör i förväg i alla fall då? Nu förstår jag. Ja. Vi får återkomma ärendet då. Ja. Om vad som blir fel på elbilar. Men någonting som man gör i förväg i alla fall, om jag förstår saker och ting rätt, det är ju bilar testas utifrån någon krocksäkerhet. Och så kan man få ett antal stjärnor. Det är liksom en standardprövning inom hela EU-området. Och då har det hetat att stora bilar är säkrare och mindre bilar lite mindre säkra och så vidare. Men det finns mindre bilar som har bra säkerhetsvärden också. Hur är det med elbilarna? Får man ju avkall på någonting eller är det likartat? Nej, det kan jag också säga att jag har kollat noga i det ärendet och då vet jag det att idag finns det 2 stycken elbilar man kan köpa från större tillverkare, det vill säga serieproducerade bilar. Och det är en väldigt liten bil och en mellanklassare den jag har. Och den lilla bilen som är väldigt liten, den har fått 4 stjärnor i krocktesten. Och det har 5 möjliga va? Ja, 5 möjliga. Ja. Så det är ett väldigt högt betyg för en sån liten bil, för den är extremt liten. Ja. Det är i princip mest till för stadskörning, men den går att köra landsväg, men det är en mycket liten bil. Och den mellanklass, lilla mellanklassbil jag har, den var den första elbilen som fick 5 stjärnor, högsta betyg. Ja. Så den har krocksäkerhet motsvarande de bästa bilarna. Nu har jag ställt ett antal frågor utifrån mina fördomar. Är det någonting... Jo, nu kommer jag på det här. Miljöbelastning har jag ju glömt fråga om. Det är det som har varit, det är också en fördom jag har. De är väldigt miljövänliga. Är det sant? Det stämmer bra det och det som är väldigt, väldigt viktigt att säga det är det att det finns ju inget avgasrör på bilen. Så det kommer alltså inte ut någonting. På alla mina tidigare bilar har det funnits avgasrör. Och där kommer det inte bara ut, man mest pratar om koldioxid. Som är farligt för miljön på lång sikt. Där man sprider, ökar växthuseffekten med temperaturen. Det blir översvämningar. Ja, ja, ja. Men man släpper också ut kolväten som är farliga på kort sikt i en storstad. För lungor och sånt, det är direktverkande. Bland annat dieselbilar släpper ut väldigt mycket kolväten. Och sen släpper man ut partiklar och annat rör sig. Ozon har jag hört också. Ozonskikt. Marknära ozon. Ja, precis. Precis. Ja, okay. Så det släpps ut en massa saker. Inte bara, jag tycker man fokuserar för mycket på koldioxid. Det är jätteviktigt. Nu pratar vi inte om det. Nu pratar vi om din elbil. Ja. Och då så är det ju så att då har jag sagt att jag släpper inte ut några partiklar överhuvudtaget när jag kör den här bilen. Nej. I närmiljön runt min bil. Sen har jag dessutom då skaffat ett avtal, mitt elavtal som jag har hemma. Om jag skulle mot förmodan ladda bilen hemma, vilket jag inte gör så ofta, så har jag ett avtal med en elleverantör som där jag har fått ett tillägg på min elräkning så jag betalar för det här tillägget och då ska de ta el från vindkraftverk i deras egen vindkraftpark som de har utanför Skånes kust. Men ja, nu är jag elak då. Men alltså, du kan ju egentligen inte veta. För att de elektroner som kommer ut genom ditt tvåhål i väggen, det kan ju vara vad som helst. Det kan både vara alltså, kolkraftverk, polska kolkraftverk och kärnkraftverk. Vad man nu tycker är mindre miljövänligt och sådär. Men du vet ju inte. Du har bara fått ett papper i handen. Det stämmer bra det. Och det är riktigt att det är så. Utan här är bara det att man reserverar liksom den här delen el som jag förbrukar för motsvarighet i ett vindkraftverk. Men jag kan inte veta vad som kommer i. Nej, men du har fört till i elenergisystemet, har du tillfört ett visst. Sen om någon annan förbrukar just dina elektroner. Det kan man inte dela. Nej. Utan de uppgifterna hur och så den här elen framställs, det får man ta med respektive leverantör då. Ja, och då får väl jag nosa vidare och höra hur de räknar ut att de inte ger fler certifikat än produktionsmängden. Nej. Men du har gjort vad du har kunnat i alla fall. Jag anser att jag har gjort så långt jag kan och sen får nästa andra ta det. Och det tycker jag är bra. Då kan man, har man elbil kan man också då ställa krav på regering och riksdag att ta beslut om bra miljöbra el i överhuvudtaget. För jag har gjort det jag kan. Jag kan inte göra mer beslut än det här. Det är noll, utan då får de göra det. Och ja, vad jag förstår så är Sveriges energimix idag väldigt bra. Det är mycket, mycket vattenkraft och kärnkraft som är koldioxidfri. Ja, jag har inga senaste nytt siffror, men man brukar prata om ungefär 40% kärnkraft, 40% el, 20% lite diverse. Allt ifrån vindkraftverk till utländska kolkraftverk och sådana grejer. Nu ska jag bara säga då för att vara lite rättvist. Det kan ju finnas andra bilägare här ute i Tyresö som är väldigt förtjusta i sin fordonstyp. Jag tänker då mest på hur de drivs. Så att för att det inte ska vara någon orättvisa här i världen så får ni gärna höra av er till Tyresö Närradio. Och då finns en adress, Tyresö Närradio, Care of Linder, Koriandergränd 51, 135 36 Tyresö. Och då kan ni anmäla ert intresse om ni vill berätta om er biltyp och hur ni upplever fördelarna med dem. Avslutningsvis får jag bara nu har jag fått mina frågetecken eller mina fördomar besvarade. Är det någonting jag har glömt bort som du skulle vilja säga? Du har någon minut på dig eller två? Ja, jag skulle bara vilja säga det att jag är ju som privatperson och inte. Jag tycker det är viktigt för mig att få till allmänheten berätta min bild av att ha en elbil, äga en elbil, leva med en elbil och konstatera att det är som vilken annan vanlig bil som helst. Jag känner inte längre att jag tänker sällan på att jag kör en elbil. Jag kör som vanligt bara. Jag kör mina 3, 4, 5 mil om dagen och sen så kör jag det i 2-3 dagar och sen så någon dag när jag är ute och handlar så åker jag förbi Tyresö centrum och fyller på lite el och sen åker jag 2-3 dagar igen och jag tänker knappt på det. När jag ändå parkerar bilen Så ställer jag den på parkeringsplats där laddaren finns. Det är ja. Som vanligt. Ska jag bara poängtera, jag vet inte om det framgick tidigare eller om jag glömde bort det. Det är alltså inte Tyresö kommun som betalar din el, utan det gör elleverantören. Det är ja, de det, som har service. Det stämmer bra, det. Det är inte Tyresö som står för pengarna. Nej, utan det. Då ska jag be att få tacka dig, Lasse Lindgren, för ett givande samtal. Jag är mindre fördomsfull i alla fall efter samtalet med dig. Jag tackar dig och jag tackar lyssnarna som ville lyssna. Hej så länge!